osjećam te privično, spokojno i logično, a beše njakoga taka različno. Ostava to meni, krasivi spomeni, ne može vreme to i tja da zaliči. Денят е вече като час за теб.